жанка ведае пра ўсё наперад, што ёсць, што будзе, што было, сплыло. Пра горкі боль і пра салодкі верад, пра цемру апраметнай, пра святло. Бо ведае, зямля нас нарадзіла, мы людзі вязні шчырасці і маны. Як праз цябе пра нас сказаць не дзіва, бо ўсе мы нечым трошкі цыганы. Цыганка ведае пра ўсё наперад, што ёсць, што будзе, што было, сплыло. Пра горкі боль і пра салодкі верад, пра цемру апраметнай, пра святло. Цыганка ведае пра ўсе заганы, не крадь парайця, сама украдзе. Ды кожны з нас сабой закалыханы і чуць не чуе іншага ў бядзе. Цыганка ведае пра ўсё наперад, што ёсць, што будзе, што было, сплыло. Пра горкі боль і пра салодкі верад, пра цемру апраметнай, пра святло. Дык як тады не верыць варажбіцы, нас ведае яна, а мы яе. Таму і гатовыя ў праснак разбіцца, а даказаць, што клёку нам стае. Цыганка ведае пра ўсё наперад, што ёсць, што будзе, што было, сплыло. Пра горкі боль, пра салодкі верад, пра цемру апраметнай, пра святло. Цыганка ведае пра ўсё наперад, што ёсць, што будзе, што было, сплыло. Пра горкі боль, пра салодкі верад, пра цемру апраметнай, пра святло. Oh.